دل تنگه، دل مدل تنگه، کوی بفا منده، ندی تشو مالی نکه خدا منده، ندی تشو مالی نکه خدا منده. پیایله ماله گره شو کوری، پیایله ماله گره شو کوری، نشستی لمپا به جا چرا توری، نشستی لمپا به جا چرا توری. زنه باروی ندید را برفو، نشستم ای بی کس به بالی ای بورو. ندید صدای کوگی به بال سرمنده، نبانگ کل کیتی بیویر هرمنده، نمنده دی نعشقی ولا کده، چو خایدی می شکای دینی هفتانه به کرنا، زمالمون برده این بفاو خود بینای بلاشمون، بنده این تشت لو بینای زویرمون، برده این گذار لار لینای بیون بخود، نیم باز لچه ریو لینای زویرمون، برده این گذار لار لینای بیون بخور، نیم باز لچه ریو لینای. بیاین بریم وایک به لیل کو زرده، تشی کنیم و پاکی دلا سرده، تشی کنیم و پاکی دلا سرده. زنه باروی ندید را برفو، نشستم ای بی کس به بالی ای گورو. نه زدی سرای کوگی به بال سرمنده نبانگ کل کیتی بیویر حرمنده نمندگی نشقی ولا کده چو خایدی میشکای دینی هفگونه به کرنا زمالمون برده این بفاو خود وینه بلاشمون ونده این تشه تلو وینه